Injil Lukas bab 12. Nalika semono ewon wong akeh kang padha nglumpuk nganti padha susuan. Yesus banjur paring piwulang kang dhisik marang para sakabate. Pangandikane, padha diawas marang ragine para Farisi, yaiku bab lamising budine. Ora ana barang kang katutupan kang ora bakal kawiyak. Lan ora ana barang kang kadelikake kang ora bakal kaweruhan. Mulane apa kang kok kandhakake ana ing petengan iku bakal kaprungu ana ing padangan. Sarta apa kang kok kandhakake kalawan bisik-bisik ana ing kamar iku bakal kawartakake saka ing payon. Aku pitutur marang kowe, he mitra-mitraku. Ojo wedi marang wong-wong kang bisa mateni badan, nanging sawise mangkono ora bisa apa-apa maneh. Kowe bakal padha dak tuduhi, sapa kang kudu kok wedeni? Padha wedi yo marang panjenengane, kang sawise mateni, ya kuwasa nyemplungake wong menyang naraka. Sabenere aku pitutur marang kowe, iya panjenengane iku kang kudu kok wedeni. Manuk emprit limo, rak mung payu rong duit. Ewa semono, ora ana siji-siji yo kang disupekake dening Allah. Malah dalasan rambute sirahmu iku, wis diitung kabeh. Mulane ojo podo wedi. Sabab ajimu, rak ngungkuli manuk emprit pirang-pirang. Aku pitutur marang kowe. Saben wong kang ngakoni aku ana ing sangareping wong, iku ya bakal diakoni dening putraning manungsa ana ing ngarepe para malaikating Allah. Nanging sing sapa nyelaki aku ana ngarepe wong, iya bakal diselaki ana ing ngarepane para malaikate Allah. Sing sapa ngucapake tembung kang lawan marang putraning manungsa, iku bakal diapura. Nanging sing sapa nyenyamah marang Roh Suci, iku bakal ora diapura. Menawa kowe padha diladekake marang ngarsane para pradataning agama ing dalem pamujan, utawa marang ngarsane para pamarentah lan para kang ngasta panguwasa, aja padha sumelang kapriye anggonmu bakal mbelani awakmu lan apa kang kudu kok aturake. Amarga ing wektu iku uga Roh Suci bakal muruki kowe apa kang kudu kok aturake. Tumuli ana wong panunggalane wong akeh iku kang matur marang Yesus. Guru, paduka mugi kersa ndhawuhi sadherek kawula supados andum warisan kalian kawula. Nanging Yesus ngandika marang wong mau, sadulur, sapa sing ngangkat aku dadi hakim utawa dadi panengah ana ing antaramu? Banjur ngandika marang wong akeh, padha diwaspada lan diprayetna tumrap saking kamurkan. Sabab sanadyan wong duwe bondo nganti akeh banget, uripe ora gumantung marang kasugihane iku. Sawuse mangkono banjur padha dipangandikani ngagem pasemon mangkene, ana wong sugih, pametuning palemahane akeh banget. Banjur mikir, kepriye yo rekane, aku ora duwe panggonan kanggo nyimpen pametu samono akeh iku. Tumuli kondo, enake mangkene wae, lumbung-lumbungku tak bubrahane, banjur gawe kang luwih gedhe, lan gandumku kabeh apa dene saking barang darbekku tak simpeni ana ing kono. Sawuse iku nyawaku nuli tak kandhanani, he nyawaku, kowe wis duwe bondo akeh banget, cukup kanggo urip pirang-pirang taun. Mulane ngasuo, mangano, ngombeo, lan seneng-senengo. Ananging dawuh Allah marang wong mau, he wong kang bodho, bengi iki uga nyawaniro bakal kapundhut saka ing sira. Lan apa kang wis sira cawisake iku, arep kanggo sapa? Iya kaya mangkono iku kadadeane wong kang lumpukake bondo kanggo awake dhewe. Mongko ora duwe kasugihan ana ing ngarsane Allah. Yesus banjur ngandika marang para sakabate, "Mulane aku pitutur marang kowe. Aja padha semelang ing bab uripmu. Apa kang bakal kok pangan? Lan aja semelang ing bab awakmu. Apa kang bakal kok sandang? Amarga urip iku ajine ngungkuli pangan, lan badan iku ngungkuli sandangan. Padha delengen, manuk gagak iku ora padha nyebar lan ora derep, apa dene ora duwe gudang utawa lumbung. Iwa semono padha diparingi pangan dening Allah. Ajimu rak banget anggone ngungkuli manuk-manuk iku. Sopo to panunggalanmu kang margo saka semelang bisa nambahi umure sak asta? Dadi yen kowe ora bisa nindakake bab kang sepele wae iku, kepriye dene kok nyumelangake bab liya-liyane? Padha tamatno kembang bakung kae. Ora ngantih, ora nenun. Ewadene aku pitutur marang kowe. Salomo sajrone sagunging kaluhurane, pangagemane ora ngungkuli endahe salah sijining kembang iku. Dadi, yen suket ing ora-ora, kang saiki isih ana, sesuk kabuang ing geni, iku dipanganggoni dening Allah nganti kaya mangkono. Saya maneh kowe, he wong kang cupet ing pangandel. Mulane aja padha mrihatinake apa kang bakal kok pangan lan kok ombe, sarta aja melang-melang. Awit iku kabeh kang diupaya dening wong kang ora wanuh marang Allah. Ramamu rak ora kekilapan, yen iku kabeh dadi kabutuhanmu. Nanging kratoning Allah iku padha upayanen. Nuli kabeh iku mau bakal diwuwuhake marang kowe. Aja padha wedi, he pepantan cilik. Amarga ramamu wis kepareng maringake kraton iku marang kowe. Barang darbekmu dolono kabeh, banjur dedono. Gaweo kantong-kantong kang ora bisa lawas, nglumpukno raja brana ing swarga, kang ora bakal entek, kang ora bakal katekanan maling, sarta ora bakal karusak dening renget. Amarga ing ngendi dununge bandamu, iya ing kono dununging atimu. Lambungmu tetep sabu ana, lan lampumu tetep pamurup. Sarta kowe padha kaya wong-wong kang nganti-anti rawe bendarane saka pahargian manten. Supaya menawa wis kundur lan totok-totok lawang, enggal bisa ngengani lawang. Bekjo para abdi kang sarawe bendarane ketemu isih melek. Aku pitutur marang kowe. Satemene bendoro mau bakal ngagem sabuke. Para abdine banjur padha didhawuhi mangan bebarengan. Sarto bendoro mau kang bakal ngeladeni. Menawa rawuh ing tengah wengi, utawa ing wayah bangun esuk, mongko para abdi mau ketemu mangkono, bekjo wong-wong iku. Nanging podo mangertiyo, saupama kang duwe omah ngerti tekane maling jam piro, mesti ora bakal ngenengake wae omahe dibabah. Mulane kowe kabeh podo tansah rumantiyo, awit rawuhe putrane manungso iku ing wektu kang ora kok nyono. Petrus banjur munjuk, "Gusti, ingkang panjenengan kersakaken kanthi pasemon menika, menapa kawula sakonco, menapa inggih dateng tiang sadaya?" Paring wangsulane Gusti, "Sapa to kang dadi pangruktining omah kang setya lan pinter, kang bakal diangkat dening bendarane dadi tetuaning poro abdi kang tinanggenah ngedumpangan marang poro abdi kabeh ing wayah kang wis katemtokake. Bekjo abdi kang ketemu nindakake kewajibane nalika bendarane rawuh. Aku pitutur marang kowe. Satemene bendarane mau mesti bakal ngangkat wong iku dadi abdi kang tinanggenah ngawasi sakaing barang kagungane. Nanging menawa abdi mau duwe gagasan mangkene, bendaraku kok ora rawuh-rawuh." Banjur wiwit mentungi para abdi lanang lan wadon, sarta mangan lan ngombe nganti mendem. Samangsa bendarane rawuh ing dina kang ora kanyono, lan ing wayah kang ora disumurupi, mesti wong mau bakal ditigas lan dipadhakake karo wong kang ora setya. Ana dene abdi kang ngerti marang karsane bendarane. Mongko ora cecawis utawa ora nindakake apa kang dikersakake dening bendarane. Iku bakal digebuki marambah-rambah. Nanging kang ora ngerti marang karsane bendarane, mongko banjur nindakake apa kang kagolong kena ing hukuman gebuk. Iku bakal tampa paukuman gebuk, nanging enteng wae. Saben wong kang kaparingan akeh, iku bakal kapundutan akeh. Sarto kang dipracaya akeh, bakal kapundutan luwih akeh maneh. Tekaku iki saperlu nekakake geni ing bumi, lan sapiro kang dak karsakake. Geni iku wis murup. Aku kudu kabaptis, lan sapiro gedene kasusaning atiku sadurunge iku kelakon. Apa pangiramu tekaku ing bumi iki nggawa katentreman? Ora. Aku pitutur marang kowe, dudu pirukun, nanging cerah. Amarga wiwit saiki wong limo kang tunggal saomah bakal cerah. Kang telu nglawan kang loro nglawan kang telu. Kabeh bakal podo cerah. Bopo karo anake lanang, lan anak lanang karo bapakne. Embok karo anake wadon, lan anak wadon karo embokne. Embok marotuwa karo mantune wadon, lan mantu wadon karo embokne marotuwa. Ana maneh pangandikane Yesus marang wong akeh. Menawa kowe padha weruh mendung kandel ing sisih kulon, kowe banjur bisa kandha arep udan. Lan tumuli iya kelakon mangkono. Sarta menawa ana angin saka kidul, kowe banjur kandha mengko bakal panas banget. Lan iku iya tumuli kelakon mangkono. He wong lamis, pratandane bumi lan langit kowe padha bisa niteni. Ya kene kowe ora bisa nitik kaanane jaman iki. Lan maneh ya kene kowe padha ora netepake dhewe apa kang bener. Amarga menawa kowe karo lawananmu padha arep ngadep marang pamarentah. Ana ing dalan ngudiya rukun karo wong mau. Supaya kowe aja nganti diladekake marang hakim. Lan hakim banjur masrahke kowe marang pambantune. Sarto pambantu iku tumuli nglebokake kowe ing pakunjaran. Aku pitutur marang kowe. Kowe ora bakal metu saka kono sadurungi kowe mbayar utangmu nganti lunas.